پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې څومره بدی ناس کو په عصر ټیکنالوژي باندې څومره بدی ناس کو په عصر ټیکنالوژي باندې څنګلو لپشو څومره جوړ درته شخړې شوې هلې دی نا هلې دلته ستالخ کرې ستړې شوې څنګلو لپشو څومره جوړ درته شخړې شوې هلې دی نا هلې دلته ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلته ستالخ کرې ستړې شوې پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې ډېر ولی مغروره د اشغال ارمان د زړه کې و ډېر ولی مغروره د اشغال ارمان د زړه کې و پړ مخ نسکور شوی او فو برخه دی خپړې شوی هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوی هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوی پړ مخ نسکور شوی او فو برخه دی خپړې شوی هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوی هلې دی نا هلې دلت ستالخ پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هر خوانا حساری له هر خوا در باندې واری دی هر خوانا حساری له هر خوا در باندې واری دی وینو باند سری دی دهی واد دغنو تڑی شوی هلی دی نا هلی دلت ستالخ کری ستڑی شوی وینو باند سری دی دهی واد دغنو تڑی شوی هلی دی نا هلی دلت ستالخ کری ستڑی شوی هلی دی نا هلی دلت ستالخ کری ستڑی شوی پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې زانت د چس پر غنلو زاند کی خوندی بالا زانت د چس پر غنلو زاند کی خوندی بالا ختم دی بی سنا او پستی دی خړې پړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې ختم دی بی سنا او پستی دی خړې پړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې پورت دی لشبلو الوت کو نالو خړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې لنډ دا نور تخت گزارا درته مشکل ده لنډ دا نور تخت گزارا درته مشکل ده لنډ دا نور تخت گزارا درته مشکل ده ګام په ګام چې درته دوران وطن جونګړې شوې هلې دی نا هلې دلت ستالخ کرې ستړې شوې ګام په ګام چې درته دوران وطن جونګړې شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی پورت دی لشوگلو الوت کونا لو خڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی گرز بسر ٹٹے کگا خلا پدرس جہان کی تے گرز بسر ٹٹے کگا خلا پدرس جہان کی تے گرز بسر ٹٹے کگا خلا پدرس جہان کی تے خلی تے دے چ سمید مسجون سو کو چپڑے شوی ہلی دینا ہلی دل تستا لکھ کر استڑی شوی خلی تے دے چ سمید مسجون سو کو چپڑے شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی خلی تا دی چی سمی دمس جن سو کو چپڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی پورت دی لشوگلو الوت کو نالو خڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی هیلی دی نا هیلی دل تستا لخ کری ستڑی شوی.